nénañu kéw lu tëb doom jëbët añaa nit fokkul muur ndax yàllaay maye te nénañu ku yàgg ci den baag fekk la fa ah bu la neexee ñu wañ Yaga bari sala, ay kulle yo bengalang, yaga bari sala.